بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد. طيب، فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله kwenye kitabu hichi Usulu Sunna anaendelea kutaja mambo ambayo ni katika imani ya kuamini siku ya mwisho, al-imanu bil yawmil akhir. Leo ameanza na jambo jingine la ash-shafa'a, aliposema rahimahullahu ta'ala: wal imanu بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. katika itikadi walizokuwa nazo ahlu sunna ni kuliamini hili ambalo analitaja hapa, ash-shafa'a. wal iman bishafa'ati an-nabi صلى الله عليه وآله وسلم, na kuiamini shafa'a ya mtume صلى الله عليه وآله وسلم. wal iman بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, نكوي يميني شفاعة يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. نهبا أنا كسودية الإمام أحمد رحمه الله وهي شفاعة يكوانز اليويتاجا, هي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي شفاعة معلوم وصهيل نيتا ومبيز, huu ni uombezi maalum kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi uombezi huu maalum wanawachuoni na uita ash-shafa'atul uzma, ni ule uombezi mkubwa ambao umeegemezwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala mola wake amemkirimu mtume wake alayhi salatu wassalam kwa uombezi huo. Lakini ash-shafa'a, neno ash-shafa'a maana yake kwa wanawachuoni wetu wanasema ash-shafa'atu istilahan, shafa'a katika istilahi ya wanawachuoni maana yake ni at-tawassutu lil-ghairi bijalbi manfa'atin أو دفع مضرة. شفاعة نكفانيا وكتكاتي كواجيل يا مونجيني ومبيزي. التوسط للغير نكفانيا وكتكاتي كواجيل يا مونجيني بجلب منفعة, إما كوكويالية منفعة أو دفع مضرة أو كوكويازوية مذارة, ukatumika wewe kama ni mtu wakati kwa ajili ya kumuombea mtu mwingine, ima ayapate manufaa fulani ambayo yeye hawezi kuyapata huko yanakotoka moja kwa moja, au azuilike na madhara fulani ambapo yeye hana namna ya kufika huko ili kuomba asipatwe na hayo madhara, wewe unakuwa ni mtu wa kati. Kitendo hiki cha kuwa katikati kwenye kumuombea mwingine kinaitwa ash-shafa'a, uombezi. Sasa panazalikana vitu viwili hapa katika uombezi: kuna ash-shafi'u, kuna mwenye kuomba, ndio huyo mtu wa kati, na kuna al-mashfu'u lah, na kuna mwenye kuombewa, huyo mwenye janga lake au mwenye jambo lake ambalo anataka asaidiwe. Hiyo ndio maana ya shafa'a. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kapewa uombezi maalum ambao unaitwa ash-shafa'atul 'udhma, ndio huo aliyokusudia ni Imam Ahmad rahimahullah aliposema wal imanu bi shafa'ati an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, يقصد به أو بها رحمه الله تعالى الشفاعة العظمى. لكن سيهوت ولنبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعات نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أنا ومبزي مينجين مينجت أم كرميون الله سبحانه وتعالى أنا شفاعات زينجين أم بعض زينتاج وكم بني عام وكيا شهيلي. Huo uombezi mwingine wa Mtume alayhi salam ni wenye kuenea, lahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa li ikhwanihi al-anbiya. Fursa hiyo amepewa yeye alayhi salatu wasalam, kadhalika ndugu zake manabii wengine, lahum shafa'at, pia wana wao shafa'at, ukiacha hii ash-shafa'atul udhma. Bali al-anbiya, bali al-mu'minun, bali si manabii peke yao, hata waumini pia wana hizo shafaati zingine ndogo ndogo ukiacha hii. Ama hii ni maalum kwa nani? Hii kubwa ni kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ash-shafa'atul 'udhma maelezo yake yamekuja katika sunna athabita 'ani nabii sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, katika sahihi mbili, hadithi ndefu kabisa. Jaa al-hadithu 'an abi huraira, hadithi imekuja kupitia abi huraira, كذلك يقول كبتي أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. سيمز حديثه أنا سيمم تومي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ميمني بوانا ومتوتو آدم ميمني بوانا ومتوتو آدم سقي قيامة. Kisha akasema alayhi salatu wasalam, wa hal tadrun fi madhalika, na je mnajua nyinyi ni kwa jambo gani hilo, hili jambo la kuwa ni bwana katika watoto wa Adam siku ya kiyama, mnajua ni kwa nini? Faqala alayhi salatu wasalam, yajma'u Allahu an-nasa الأولين والآخرين في سعيد واحد. أتوكسان الله سبحانه وتعالى واتو هكوسك يا قيامة توكي ومنزواو مبكا ومشواو في سعيد واحد كتك كيوانجا كيموجا عرصات القيامة كيوانجا كيبانا كبس. وتدنو منهم الشمس أكاليزة متمع عليه السلام, na pale ambapo wamesimamishwa watu wote litasogezwa au litasogea kwa wao jua, watadnu minhum ash-shamsu, na litasogea kwa wao jua, zimekuja riwaya biqadri min, chini ya shibri kabisa, wengine wasema ni chini ya dhiraa, jua litakuwa karibu na wao, jua litasogezwa kutoka huko liliko na kuja karibu zaidi. Sasa hivi panasemwa na wataalamu liko huko mamilioni ya kilometa, lakini litasogezwa hiyo siku ya kiyama. Anasema fayablughu an-nas min al-ghammi wal-karb ma la yutiqun, watafikia watu katika dhiki na tabu kwa kiasi ambacho hawawezi tena kuvumilia. La yahtamilun, hawawezi kuvumilia jua ni kali, joto kali, hakuna cha kuwaziba na jua hilo, watu wanamwaga jasho. Fayaqulu an-nas, watu watasema, ala tarauna ma qad balagakum, hivi hamuoni hali ambayo imewafika nyinyi? Ala tandhurun man yashfa'u ila rabbikum, basi hamumtizami ambaye atakwenda kuwaombea kwa Mola wenu? Hukumu zipitishwe, hali ni mbaya, watu wanaumia hapa. Faqala ba'dhum li ba'dhin, riwaya inasema wataambiana baadhi yao kwa baadhi nyingine, twende wapi sasa? Kundi likatoa rai, alaikum bi adama, ni juu wenu kumwendea Adam, Nabiullahi Adam alayhi salam, mtume wa Allah na mwanadamu wa kwanza kuumbwa na Allah. Fayatunahu, watamwendea Adam. Fayaquluna lah, watamwambia Adam, anta abul bashar, wewe ndiyo baba wa wanadamu. Khalakaka Allahu biyadihi, Allah amekuumba wewe kwa mkono wake. Wanafakha fika min ruhi, na akaviviza kwako wewe katika roho yake, akakupulizia roho. Wa amara almalaika, wanamtajia fadhila zake Adam. Bali aliwaamrisha malaika, fasajadu lak, malaika wakakusujudia wewe. Ala tara ma nahnu fi, basi huoni Adam hali ambayo tuko nayo? Fayaqulu Adam alayhi salam, atajibu Nabiullahi Adam kuambia, inna rabbi qad ghadiba alyawm ghadaban, hakika Mola wangu mlezi amekasirika leo hii hasira ambayo, lam yaghdab qablahu mithla, hajawahi kukasirika kabla ya hapo kwa mfano wake. Walan yaghdaba ba'dahu mithla, na hatokasirika baada ya hapo kwa mfano wa hasira hiyo. Adam akaona ni uzito yeye kumwendea Allah kwa hili, akailaumu nafsi yake kwamba ana mapungufu, akayakumbuka makosa yake, akasema wa innahu nahani ani shajara, Allah alinikataza mimi nisi ule mti, fa asaituhu, nilimuasi mimi, nilikula ule mti, mimi nina langu pia. Akamwambia nafsi, nafsi, mimi ninalia na nafsi yangu tu, nalia na nafsi yangu, idhhabu ila nuhi, labda nendeni kwa Nuhu alayhi salam, mimi siwezi. Wakaenda kwa Nuhu, maneno yakawa ni hayo hayo. Nuhu alayhi salam akataadhar, akatoa udhuru kwa kusema kama aliyosema Adam alayhi salam, bali yakataja mapungufu yake katika da'wa ambayo alibebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wake, na hakufanikiwa kama ilivyotakiwa, akahisi ana masuhulia. Nuh alayhi salam akataadhar, akaomba udhuru, akiwaambia watu, idhhabu ila Ibrahim, nendeni kwa Ibrahim. Watamwendea Ibrahim, watamtaja kwa mazuri yake, ya Ibrahim anta nabiyullah wa khaliluh, ewe Ibrahim, wewe ni mtume wa Allah na kipenzi chake katika watu wa ardhini, wewe ndio kipenzi. Ishfa' lana ila rabbik, tuombee basi sisi kwa Mola wako. Ibrahim maneno yake yatakuwa ni hayo hayo, atataadhar na atataja baadhi ya makosa yake ambayo anayakufia, atawashauri, idhhabu ila Musa, mfuateni Musa ibn Imran alayhi salam. Watamwendea Musa, watamsifia Musa, anta rasulullah, wewe Musa ni mtume wa Allah, faddalaka Allahu birisalatihi wa bikalamihi, Allah amekufadhilisha kwa utume, umepewa Taurati wewe, Allah amekusemesha kwa sauti yake, tusaidie. Musa alayhi salam atataadhar kwa kutaja kosa lake, katika makosa aliyotaja anasema, inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha, mimi niliua nafsi wakati ule. Fawakazahu Musa faqadha alayhi, niliua mtu katika Bani Israili, nafsi ambayo sikuambiwa niue, hakuwa kwa kusudi, lakini aliua. Nahofia hilo, idhhabu ila Isa, nendeni kwa Isa Yesu, mfuateni Isa mwana wa Maryam. Fayatuna Isa, فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمة الله إلى مريم وتمنبيه يا عيسى وين امتمي الله بل وين نين الله أمبالو اللي بليكك مريم وروح منه وعيسى نروه كتكيكوك الله سبحانه وتعالى كلمت الناس في المهد صبيا وموزنهم زشوات وعيسى katika susu ukiwa ni mdogo kabisa katika kile bebea umewasemesha watu ukiwa ni mdogo ishfa' lana ila rabbik tuombe msamaha kwa mula wako Isa alayhi salam atata'adhar riwaya inasema walam yadhkur dhanban yeye Isa peke yake hakutaja dhambi lolote lakini alita'adhar kuifanya kazi hii kisha akamwambia idhhabu ila muhammadin nyinyi nendeni kwa muhammad alayhi salam الحديث في الصحيحين أنا سيما فيأتون محمدا واتوتمين يا محمد فيقولون يا محمد إيه محمد عليه الصلاة والسلام أنت رسول الله ومن امتومي الله وخاتم النبيين ومن دي وختميش لما نبي ومن امتومي وميش وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر نا الله مكسميه ويوي yaliyotangulia katika madhambi yako na yaliyochelewa yatakuja baadaye umesamehewa madhambi yote ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi hebu tuombe sisi kwa mula wako tufanyie shafa'a ewe muhammad huoni hali tuliyokuwa nayo fayaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana laha ana laha mimi ndio mwenyewe kwa hiyo shafa'a mimi ndio mwenye shafa'a hiyo فانطلق فانطلق فآتي تحت العرش نتتوك ميمي نتكوين لأتشيني عرشي الله فأقع ساجدا لربي عز وجل نتبرموك ليكون من سجودك ملوانك تمي عليه السلام وتكوين لكني عرش تشيني عرش الرحمن أتبرموك ليكون من سجودك أنسب ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي كيش الله أتنفنقلي ميمي كتك صفزاك نكتك حمد أذكار بالنبالي أتنفنقلي ميمي كتو أمباتو هاجة كفنقوة كو يوت قبل يانغ الله تنفنديش صفزكم صفية ملواك ثم يقال كيش بتسيما watasemwa baada ya mtume kusujudu kwa muda mrefu na kumsifia Allah bima huwa ahluhu subhanahu wa ta'ala na kumhimidi thumma yuqalu mtume anasema kisha patasemwa ya Muhammad ewe Muhammad irfa' ra'sak nyanyua kichwa chako wasal tu'ta omba utapewa washfa' tushafa' fanya uombezi utakubaliwa uombezi wako hadhi hiya ash-shafa'atu al-uzma mtume alayhi salam atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala أن يحكم بين الناس أهكم بين يواتو أتموهم بمولاوك فصل القضاء كيبتشه كواتو وجلكاني وبيبوني كناناني وينجي بيبوني نواجلكاني وموتوني كناناني وينجي موتوني أو والي ونكستحيكي أذاب واذبيوي كيشا بنجيني مشواني كتك جنة هكم يبتشه بين يواتو إينو نيتو الشفاعة العظمى na ahlu sunna wal jamaa wakizungumza jambo la shafa'a wanalizungumza kwa masharti shafa'a haikubaliki ila kwa masharti kwanza ni idhnullahi lishafi'i ni idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa huyo mwenye kuomba shafa'a lazima akubaliwe si kila mmoja anaweza kuomba shafa'a mpaka akubaliwe kama ilivyokuja katika suratul baqara katika ayatu al-kursi الله لبو سيما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني هكونا مانا ياكي ناني أمباي أنا فاني أومبازي كي اسبقوني كو إذني ياكي ومانا هكونا أي لا أحد هكونا من يكو فاني أومبازي كو الله إلا نكو إذني لكن كتك ما شرطي نرضى رضى الله نراضز الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له ni Allah kumridhia huyo ambaye anaombewa shafa'a bali ahlus sunna nasema kadhalika ridha ani shafi' ridha Allah ani shafi' vile vile ni ridha za Allah kwa huyo mwenye kuomba idhini ni sharti na kuridhiwa mwenye kuombewa Allah aridhie kwamba huyu aombewe, kadhalika huyu mwenye kuomba awe ameridhiwa baada ya kuidhiniwa kwamba huyu aombe. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Katika sura An-Najm Allah anasema, wa kam min malakin fis samawati, ni wangapi miongoni mwa malaika katika mbingu, kwa maana kathirun, wengi, malaika wengi tu, la tughni shafa'atuhum shay'a, hausaidii uombezi wao chochote, haufai kitu uombezi wao, illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda, illa baada ya kuidhinisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa amtakaye na kuridhia Allah. Hilo ni sharti kwa ash-shafi' wal mashfu'i lah. Sasa ukiacha shafa'a hii, Mtume alayhi salam ana shafa'ati zingine ndogo ndogo, ukiacha hii kubwa ndio akasema Imam Ahmad, turudi kule sasa, wa biqaumin yakhrujuna minan nar, kwa maana na tunaamini shafa'a vile vile, wa biqaumin, na kwa shafa'a ambayo, wa biqaumin, na kwa shafa'a kwa watu ambao, ndio maana yake wa biqaumin, na shafa'a kwa watu ambao, ay wa nu'minu bishafa'a biqaumin, na tunaiamini vile vile shafa'a nyingine kwa watu ambao, kuna hadhi ya vitu hapo wa biqaumin, na kwa shafa'a ya watu ambao, yakhrujuna minan nari, watatoka katika moto, baada mahtaraku, baada ya kuungua hao watu wa biqaumin, na kwa shafa'a ya watu ambao, tunaiamini pia Mtume ana shafa'a hii nyingine, yakhrujuna minan nar, watatoka katika moto, baada mahtaraku, baada ya kuungua hao watu, ni watu ambao waliingia motoni kwa sababu ya madhambi yao, walistahiki moto, wakaingia huko wakachomeka wakaungua sana, waliiyadhu billah, wasaru fahman, na wakawa na wakageuka kuwa ni mkaa, wasaru fahman, na wakageuka kuwa ni mkaa, yani lishiddati lihtiraq, kwa ule ukali wa kuungua, waliungua kisawa sawa mpaka wakawa mkaa, vile viwiliwili vikageuka vikawa kama mkaa. Walfahmu, inafahamika ma takhlufuhu an-naru ba'da al-ihtiraq, ba'da al-ihtiraq, fahmu ni kile ambacho kinaachwa na moto baada ya huo moto kuungua, na hutokana na mbao au kuni, na wanasema huwa qabilun lil-ihtiraq, fahmu pia inakubali kuchomeka, pia ukichoma nayo inatoa moto, ndio mkaa huo wakaungua mpaka wakawa mkaa. Anasema alimamu Ahmad, fayumaru bihim, napataamrishwa kwa wao, yatatolewa maelekezo kwa watu hawa baada ya wameshatolewa katika moto, fayumaru bihim, pataamrishwa kwa wao, Allah ataitoa amri kuwapa malaika, ay yaamuru Allahu malaikatahu, atawaamrisha Allah malaika wake, fayumaru bihim, napata amrisho kwa wao, ila naharin, watupwe katika mto, ila naharin, watupwe katika mto, ala babil janna, ay fi babil janna, katika mlango wa pepo. Huo mto unapita katika milango ya pepo, mbele za pepo, unaitwa naharul haya, tumesoma naharul haya, mto wa uhai, ala babil janna, watupwe katika mlango wa pepo. Anasema Imam Ahmad, kama jaa fil athari, kama ilivyokuja hilo katika athari, katika mapokeo, kama jaa fil athari, kama lilivyokuja hilo katika mapokeo, kwa maana haya anayosema yamethibiti kwenye riwaya, kaifa sha Allahu, kwa namna ambayo ametaka Allah, kaifa sha Allahu, kwa namna ambayo ametaka Allah, haya yote yatatokea kwa vile ambavyo, katika mtindo ambao Allah ametaka, wa kama shaa, na kama vile ambavyo ametaka, kaifa sha Allahu, kwa namna ambayo ametaka Allah, wa kama shaa, na kama vile alivyotaka. Sisi tunakubali hayo na kuyaamini, tunasarenda kwenye nususi hizi. Sheikh anasema tutaamini hayo bila kuulizia kaifia na bila kuweka kama swali pengine ya kutokuamini hivi, kusitasita hivi. Sheikh anasema innama huwa al-imanu bih, na hakika si vinginevyo, jambo hilo ni kuliamini. Al-imanu bihi, ni kuliamini. Wat-tasdiqu bihi, na kulisadikisha hilo jambo. Wajibu wako ayuha al-muslim, na wajibu wetu sote, ni kuyaamini haya ambayo ametueleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili ni jambo la pili ambalo Imam Ahmad amelitaja baada ya shafa'atul uzma, ni uombezi mwingine atakaofanya Mtume alaihi salatu wassalam, kuwaombea usatul muwahidin, watu wenye maasiya, katika wale ambao wamekufa na tauhid, wamekufa hali ya kuwa hawana ushirikina katika nyoyo zao. Hawa pamoja na kwamba wana tauhid, lakini walikuwa na makosa na madhambi ambayo yamestahiki wao kuadhibiwa, wakaingizwa motoni, wakaadhibiwa katika moto kwa sababu ya madhambi yao, na wakaunguzwa na moto ule mpaka viwiliwili vile vikachakaa vikawa mkaa. Lakini kwa sababu wana sehemu ya tauhid katika nyoyo zao, wakastahiki kuombewa ili kutoka motoni, wakaombewa, wakatolewa katika moto, wakasafishwa viwiliwili vyao kwa kutiwa katika mto ambao unapita mbele ya pepo, unaitwa Nahrul Haya. Tulieleza riwaya zinasema watamea viwiliwili vile, vitamea upya kama vile mbegu inavomea inapotupwa pembeni ya mfereji. Akiitazama mtazamaji ataiona mbegu ile, mmea wake umekuwa mzuri, tasurru nadhirin, lakini pia unakuwa kwa haraka. Ndivyo ambavyo wale watu wa motoni waliotolewa watakavyoonekana viwiliwili vyao baada ya kutolewa motoni na kutoka katika nahrun fil janna. Haya yamesemwa fi sahihain, hadithi ziko nyingi. Mfano katika sahihi mbili, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal, Mtume amesema yudkhilu Allahu ahla al-janna al-janna, atawaingiza Allah watu wa peponi kuwaingiza peponi. Kisha akasema yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi, na Allah anamuingiza anayemtaka katika rahma yake. Wa yudkhilu ahla an-nar an-nar, na atawaingiza watu wa motoni motoni. Thumma yaqul, kisha atasema Allah, undhuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh, kisha atasema Allah, hebu tizameni, man wajadtum, yule ambaye anawaambia malaika wake yaqulu hadha limalaikatihi, hebu tizameni, man wajadtum fi qalbihi, yule ambaye mtakuta nyinyi katika moyo wake, mithqala habbatin, pana uzito wa punje ndogo tu, min khardalin, ya mmea wa khardal. Mmea huu unatoa vimbegu vidogo vidogo kama vya ulezi vile. Kwa maana angalieni mwenye uzito wa punje ya khardal, min iman, yani ana imani walau kiduchu. Hebu angalieni huko motoni kama kuna mwenye imani hata kama ni kidogo. Fa akhrijuhu, mumtoe huko katika moto. Mtume alayhi salatu wasalam anasema fayakhrujuna minha humaman ay fahman, watatoka hawa watu humo katika moto hali ya kuwa wamekuwa mkaa. Kadimtuhishu, riwaya inasema kadimtuhishu, tayari wamechomeka, wameungua. Ay uhturiqu, wametoka wakiwa wameungua. Kisha anasema alayhi salatu wasalam fayulqauna fi nahri alhaya, watachukuliwa wale watakwenda kutupwa katika mto wa uhai. Fayambutun fihi kama tambutu alhabba ila janibi sayl, anasema watamea wale watu, wataota upya kama vile inavyoota mbegu iliyotupwa pembezoni mwa mfereji. Mtume akasema alam tarauha kaifa takhruju safraa, kwani nyinyi hamjaiona mbegu hiyo vipi inavyotoka ikiwa inapendeza? Safraa ina maana tasirru nadhirin. Alam tarauha, hamjaionapo hiyo mbegu yenye kupandwa pembezoni mwa mfereji? Kaifa takhruju safraa, vipi inavyoota ikiwa inapendeza? Multawiyatan, hali ya kuchanua majani yake, majani mapana yanachanuka, hamuioni? Aljawabu naam, sisi tunaona mbegu zikiota pembeni mwa mfereji mimea yake mizuri. Basi ndivyo ambavyo watakuwa wazuri wale usatul muwahidin ambao wametolewa katika moto na kutiwa humu katika huo mto, kisha maaluhum ila aljanna, kisha utakuwa mwisho wao ni katika janna. Mtume sallallahu alaihi wa sallam, zimekuja riwayati nyingi katika sahihi Muslim, riwaya inasema hatta idha kanu fahman, mpaka pale ambapo watapokuwa mkaa. Hii imekuja wazi sasa, udhina bishafaa, patatolewa idhini ya kufanya shafaa. Faashfa'u lahum, nitawafanyia uombezi. Fajia bihim dhabair dhabair, wataletwa wao hali ya kuwa ni mapande mapande, wameungua wamekatika katika mapande kama ya mkaa. Fabuthu ala anharil janna, watakwenda kutupwa katika mito ya janna. Alhadith, hadithi kaendelea. Lakini watakaofaidika na uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni wale ambao wamekufa na tauhidi katika nyoyo zao. Ndiyo Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alipomuuliza Mtume alayhi salam, ya Rasulullah, man as'adu an-nas bi shafa'atik, e Mtume wa Allah, ni nani mfaidika zaidi katika watu kwa shafa'a yako? Shafa'a yako itawapata watu gani? Mtume alayhi salam akamsifia Abu Huraira kabla ya kumjibu, qala laqad alimtu ya Aba Huraira, kwa hakika nimejua mimi Aba Huraira, ma kana li ahadin an yas'ala qablak, haiwezekani apatikane yoyote aulize swali hili kabla yako. Lima alimtu min hirsika ala alilm wa fi riwaya ala alhadith, kwa kile ambacho nimekijua katika pupa yako Abu Huraira ya kupupia ilmu, unavyopenda hadithi, nikajua swali hili utauliza wewe tu. Kisha kamwambia as'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyama, mfaidika zaidi katika watu kwa uombezi wangu siku ya kiyama. Man qala la ilaha illa Allah, ni yule atakayesema la ilaha illa Allah khalisatan min qalbihi, hali ya kuwa limetakasika hilo, hiyo kalima imetakasika kutokea kwenye moyo wake, mkweli kwenye kalimatul ikhlas, sio kusema tu kwa maneno, anaitakidi katika moyo wake. Ghairu mushrik, sio mshirikina, anaweza akateleza kwenye makosa mengine haya na yale, lakini hawezi kumshirikisha Allah, sio shirki. Inawezekana muumini akateleza kwa makosa haya na yale, lakini sio shirki, sio kumshirikisha Allah, akamwabudu Allah na wengine, au haki za Allah akazipeleka kwa wengine, haki za kuadhimishwa, haki za kuogopwa, za kuombwa, za kutarajiwa manfaa, za kuhofia madhara, haki hizi akazitoa kwa Allah, haki za kuwekewa nadhiri, haki za kuchinjiwa, haki ya kutegemewa, haki zote hizi akazitoa kwa Allah akawapelekea viumbe. akawapelekea waganga wa kienyeji mathalan, akampelekea mchawi wake, akapelekea mashetani, mizimu na mfano wa haya, huyu hawezi kusalimika eh? Kwa hivyo tujichunge sisi kwenye jambo la tauhidi. Huo ni mlango wa shafa'a, shafa'atul uzma, lakini pia kaitaja shafa'a nyingine ya kuombea uswatul muwahidin. Wakad intaha waqtuna, na wakati wetu umefanyaje? Umeisha. Tutakomea hapa insha Allah taala. Darasa ijayo tutaendelea na mengineyo anayoyataja katika imani ambazo tunaziamini sisi Ahlus Sunna wal Jamaa. Bihadha alqadri kifaya. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيراً.